on your favorite radio station. Gata, e 7 fix o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, party people. Bună seara, bună seara. Dacă e joi, e weekend la noi. Imediat vine Dumbaland cu Freedom. Freedom, freedom. All I want is one more night. 40 de minute non-stop hits. Ne tenim și cu David DJ. Perfect. Mai acolo vine și Ina. Un moment. Un moment. Olix nu mai cânta. Gata, începe Kiss Kiss in the Mix până la 10 împreună. DJ Ang și Olix împreună cu voi să cânte muzica. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Feel the sound. I'm dreaming of you. I'm not lying.

mai spus, varianta Club Edit. Avem chiar în acest moment, dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20, așa încât sunteți invitați să trimiteți delichisuri scurte, haioase și fără să vă repetați. Și dacă nu sunt haioase, măcar încercați să le faceți interesante, să... să avem dorința să le citim, ca da, să zic așa. Să ne placă. De asemenea, foarte important, s-a dat potul astăzi de dimineață la Kiss Cash, dacă nu mă șel eu. 10.400 de euro și un notebook Toshiba, mamă. O grămadă de bani s-au dat dimineață în matinal. Astăzi seara avem până în 10.400 de euro plus un scooter. Scooter? Cum, da, cum îl cheamă pe scooter? Se cheamă Malaguti. Da, Malaguti. Scooter Malaguti și 400 de euro avem la bătaie. La Kiss Cash-ul de acum până în 10. Scuterele sunt parcate aici lângă studio. O să ne facem imediat poze cu ele și o să le punem pe Facebook, ca să vedeți cât de reale sunt, cât de bine arată și cum arată și, desigur, câte șmechere sunt. Așa încât multă baftă. 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele tău și orașul din care asculti Kiss FM, ca să te înscrii la Kiss Cash. De asemenea, vă puteți înscrie și pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Avem chiar acum în playlist o piesă nouă, nouță, am lansat-o săptămâna trecută la Kiss Kiss Remix. Mina K, Everybody on the Floor. Vine Alessia, apoi cu o piesă mai veche, Find Me și Sunrising. Da, cu piesa lansată în această vară, Ninia, la Kiss Kiss in a Mix, DJ Anxionix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. He's got the fire like no one.

Mix, cea mai nouă piesă Sunrising, Ninia se numește ea. Foarte tare lansată în vară la Summer Kiss, în premieră la noi acolo în Beach Bar. Ei, ce distracție era pe vremea. Hai să ne ocupăm de primele dedicisuri venite la 0722 20 60 20. Hello, vreau și o dedicație pentru mine și toți cei care ascultă Kiss FM, pentru toate fetele din România și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Florin din Petrila. Un mare dedicis pentru iubita mea Ana de la BMD. Hai mă băieți, ziceți și mesajul meu dedicis pentru fetița mea Ralu, please, sunteți foarte tari, semnează Andreea. Iată că am zis. Bună Cristina, trezește-te, Andrei chiar te iubește și te vrea lângă el. Pentru iubita mea Oana, te iubesc foarte mult, mami de la Bopu. Mai băieți, dar în Bistrița Năsăud nu mai sunați pe nimeni cu chischeșul. Ce se întâmplă, fraților? Sunați numai în apropiere de București? Și zice mai mult? Mai Olix, se poate? Mai, numai bine, băieți, vă salută Bogdan din Bistrița Năsăud. Păi, Bogdane, fii atent. Dacă ne uităm la câștigul de dimineață, din câte vedem noi aici, el a mers la Oradea. Deci, aproape de București. Dar aici, vis-a-vis, nu? Ok, hai să continuăm mixul cu cea mai nouă piesă, David DJ. El cântă împreună cu Pijoli și Nonis, Perfect 2. Apoi avem Alexino cu Star Child, Seniorita, versiunea originală. Și apoi combinăm cu remixul lui LLP și o piesă fresh de la Marquise, Take My Love. DJ Hank și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Radio-uri de la Maxim, toată lumea petrece împreună cu noi. Puțin mai târziu, Residence DJ și Frisco vin invitați la Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Încearcă unul de la DJ Ian și Olix. Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx.

FM, Residence DJs și Frisco. Hello, hello, party people! Bună seara! Hello, hello. Bună seara, bună seara! Bine v-am găsit! Salutare ascultătorilor! Ce faci, voi? Tocmai vreau să spunem că ați întârziat, dar de fapt n-ați întârziat, ați ajuns fix la fix, fix exact când trebuia. Mai bine nici nu se putea. Da. Mai bine și că se putea, ne bucurăm foarte tare ca de fiecare dată că suntem în studioul Kiss FM și... ce să spunem? Ne bucurăm foarte mult, suntem la al patrulea single, filmăm clip în câteva zile, mai precis săptămâna viitoare. Ah, super suntem, bine. Suntem bine, suntem bine. Vorbim de noua voastră piesă My Way, care este foarte cerută la Kiss Kiss in the Mix și pe Facebook-ul Kiss FM în timpul emisiunii noastre și în timpul zilei. Ne bucurăm foarte tare. Foarte bucurăm. Deci ăsta este single-ul 4 la care voi aveți un videoclip în lucru, să zicem în așa, da? În lucru de săptămâna viitoare, mai precis, vom filma și o să facem lansarea de Ziua României, pe 1 decembrie. Oh, tare, uite, o lansare gândită așa strategic cu echipa de marketing. Da, da, da, Media Pro Music, mulțumim pentru susținere, ca de obicei sunt alături de noi și trebuie să le spunem mulțumesc, un mare mulțumesc așa și prietenilor noștri de pe Facebook, și anume Residence DJs Official și Frisco Official pe Facebook. Ne-au susținut, ne susțin în continuare și ne bucură tare, tare, tare mult lucrurile astea. Și le foarte mulțumim. Da, domnul Genesis are o vorbă, le foarte mulțumim, eu i-am explicat că nu e ok, dar lui îi place. Nu contează, contează că pentru ei e ok. Da, da. Apropo de fani, asta vă spuneam și eu mai devreme și vă zicea și DJ Young, ne-au înnebunit. Cred că în ultimele două săptămâni de când ați lansat piesa... V-au înnebunit în bine. Da. Toată lumea, vrem piesa. Ne bucurăm tare mult pentru că noi chiar susținem întotdeauna. Noi discutăm foarte, foarte des cu ei și pe Facebook și pe Messenger și ne întreabă mereu, băi, dacă când auzim piesa la radio? Iar atunci noi le explicăm, mă, oameni buni, dacă vreți să ascultați piesa, este normal să o cereți, da, nu? Corect. Atunci... Cum vreți să auziți dacă nu o cereți? Foarte tare. Probabil că... Când ne gândeam la finalul verii că o să scăpăm așa ușor, ușor de genul balcanic, nu pentru că ar fi ceva rău în el, dar pentru că ne gândeam că muzica o să iasă altfel în toamnă, iată că melodia asta este foarte cerută și cu siguranță o să prindă. Vorba lui Tudor de la Fly Project, hai să nu ne dezmințim, nu? Da, asta merge, așa asta se cere. Asta merge, asta se cere și noi, să știi că am făcut un mic research așa la concerte. Înainte să lansăm piesa, am probat-o în concertele noastre și credeți-ne că feedback mai bun la piesele pe care le-am lansat până acum ca la piesa asta n-am avut niciodată și ne bucură extrem, extrem de tare, ceea ce înseamnă că publicul asta dorește și până la urmă pentru ei producem și scriem muzică. Ok, hai să ascultăm din nou piesa. Cei de pe Facebook sunt cu urechile ciulite. Residence DJ și Frisco, My Way, Single Low și ei invitați live în studioul Kiss FM. We love each other from the first time. Residence DJ și Frisco, My Way. Suntem cu ei invitați live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Pe final vă întrebăm de data de contact pentru fan, dar... Da, hai să mai spunem încă o dată, le-ați spus Facebook-ul și așa, mai spuneți încă o dată să le noteze toată lumea. Da, trebuie să notați, să intrați pe facebook.com Residence DJs oficial cu 2F și facebook.com Frisco oficial. Acolo și... intrați, comunicăm și desigur adresele de Messenger. Geo. Asta vreau eu să aud. Residence DJs 1 și Residence DJs 2. Încercați Residence DJs 2 pentru că pe 1 deja este plin. Nu mai e. Dar nu mai e loc. Orice calculator aș avea. Nu, și aveți timp, poate. Aveți răbdare să vorbiți cu toată lumea? Să știi că avem răbdare și de obicei avem probleme din punctul ăsta de vedere că uităm să mai intrăm în studio. Noi stăm cu laptopurile în antecamera de lângă studio și comunicăm cu fanii și de multe ori trec 4-5 ore, stăm acolo și uităm să intrăm în studio. Mamă. Hai că e bine dacă țineți legătura așa atât de bine cu fanii. Da. Ce faceți în weekend? Concerte ceva sau alte treburi? Weekendul ăsta suntem în pregătiri intense pentru filmarea noului clip. Va fi ceva foarte, foarte tare. Ceva neobișnuit pentru fanii noștri, pentru că v-ați obișnuit cu clipuri destul de simple sau poate sexy sau, mă rog, destul de simple în esență. Să înțeleg că are legătură cu coperta single-ului? Are un pic și legătură cu coperta single-ului, dar va fi ceva foarte freaky, să spun așa. Dar mai mult nu spunem că n-avem voie. Da, o trebuie... să fie... primul videoclip horror din România. Nu chiar horror. Ar fi ceva. Și în curând vor apărea videoclipurile thriller. După care, bă, da, auzi, nu s-a gândit nimeni la asta. Videoclipurile serial. Un serial polițist. Va urma. Ne-am gândit la un moment să facem așa ceva, dar costurile ar fi imense și nu cred că în România sunt bugete atât de mari. Episodul 3, știi? Da. Și cum e nouul vostru clip? E așa, polițist. E o acțiune prin oraș. Da. E cu MacGyver sau cu băiatul ăla, Piedone, sau cum îl cheam. Da, ok. Ceva planuri pentru la anul, ca să nu zic planuri de viitor? Da, planuri pentru la anul în 2012, așa cum am făcut și în 2010, pregătim încă un turneu, pentru că turneul ăsta va anunța lansarea albumului Residence DJ și Frisco, primul album al nostru și ne bucurăm că am ajuns și la pasul ăsta. Păi, după 4 single-uri și atunci vor fi vreo 5-6, e normal să avem și un album. Era necesar. Albumul se va chema 2012, albumul Maiaș. Nu? Da, sperăm să nu prindem sfârșitul lumii, așa cum se anunță cu acest album. Va fi un album ce nu va avea 10 piese, așa cum suntem obișnuiți. Va avea 2012 piese. Cred că vreo 12 sau 14 piese. Ei, măcar 12 ca să fie cu 2012. Clar. Da. Ok, Residence DJs și Frisco, o baptă maximă, succes cu videoclipul, cu albumul, cu piesele și... Mulțumim pentru invitație și multă baftă și vouă. Ne mai auzim la Kiss FM, desigur. Baftă multă, băieți. Mai avem încă o piesă foarte tare, Ina, un moment chiar acum la Kiss. Electronic.

facebook.com/KissFM România la postarea mea de acum 5 minute. Alina Alinuța pentru toți chisomanile pe Facebook, pentru familia mea, iubitul meu Sebastian și pentru voi. Let's party! Cristian, salutare băieți! Piesa Chile, Is It Love, pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Ionela de la Oana din Fien, pentru Isa și pentru toți cei care mă cunosc, chiar și pentru fostul meu iubit, vă pup! Cătălin zice așa, să fie pentru toți chisomanii de pe Wall și pentru Ana Maria, Florea Simona, pentru chisomanii zăpăciți cu care vorbesc în aceste momente și are și niște pupici pentru ei. Și Cătălin botezatul, bine, nu adevăratul, sau poate, nici nu știu, din partea mea pentru Adi Rusu din București, se știe el, și pentru DJ Ang să tășe mai tare, ok? Ok, mulțumim frumos, adică dacă e doar pentru mine, nu ne supărăm. Elena, da? Bucur, eu în rime vreau să spun poezia de amor, doresc acum pentru prietena mea Gabriela, care probabil își face tema. Să tășe mai tare, mulțumim foarte, foarte mult. Noghia Sabo, ceva de genul ăsta, pentru toți chisomanii și pentru clasa 8D din Cluj și Vane și atât, pentru toți chisomanii de pe Facebook, dar și în special pentru cei de la mine din clasă, Melodia Fruai, Project Muzica, deoarece nu există zi în care să nu ascult sau să fredonez. Continuăm mixul, avem alte piese, chiar acum ne întâlnim cu Ania, Single Low, Fool Me. Avem pentru voi și un remix de la Narcotic Sound, Mama Sita, și puțin mai târziu, că tot ne-a cerut-o, vine Celia, Is It Love. Super piese mixate, puțin mai încolo luăm dedicații de pe SMS-urile voastre de acolo, de la 0722 20 60 20, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. And you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Burning like a fire, and this flame is getting Is It Love, la Kiss Kiss in the Mix. Acum, dacă tot e joi și e weekend la noi și punem și acapela ca să ținem toată lumea minte. Yeah, yeah. Dacă e joi, e weekend la noi. Avem pentru voi un remix în premieră, un remix românesc pentru Rihanna. Rihanna, bine Rihanna. Man Down, varianta Andino Damasi. Și acum trebuie să zicem, bine Andino. Da, un remix de club, care din variante de club coboară în varianta originală și apoi se întoarce în variante de club. Un remix așteptat de toți DJ-ii de la noi, cel puțin. Ok, hai să le auzim în premieră. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Remix în premieră. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son, and I took his heart with. Rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, mama, mama, I

7 minute înainte de ora 9 avem piesa Non-House în câteva clipe, dar până atunci o scurtă pauză. Da, și v-am mai pregătit încă o piesă foarte, foarte tare. Imediat după pauză, DJ Ang și Oryx împreună cu voi. Nu uitați, super petrecere în acest weekend. Partidul Kiss FM vă așteaptă vineri în Club Bambu din Reșița, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Burlesque, buticul Club din Arad. Și tot sâmbătă DJ Ang mixează Kiss Kiss in a Mix Party în Focșani, în Club Bavarii. Nu uitați nici de podcasturile Kiss Kiss Remix, le găsiți pe kissfm.ro/kkm, le puteți descărca de acolo și de asemenea intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe Olix. Olix.ro, cu siguranță. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Woo! One station. Yeah. All the hits. Let's go! Kiss it. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Uh-huh. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. Uh-huh. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be a, I'll be a, in the hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your fans teasing you about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby? No problem, get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I melt in your mouth, girl, not in your I hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Girl, what we do. What we do. And where we do. And where we do. The things we do. Things we are do. Just between me and you. Nice and slow, climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get to pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch and had me thinking about that after I'm gone. I touched the right spot at the right time. Lights on, a light off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping. On my champagne campaign, bottle after bottle, it's on. And we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. De pe SMS 0722 20 60 20. Avem foarte mult acolo. Cineva care a înțeles perfect, înțeles în ghilimele, desigur, mecanismul Kiss Cash, ne trimite un SMS la 0722 20 60 20 cu ultimul indiciu. 156556. Deci asta este culmea neînțelegerii. Nu știu. Da, e, da, acum se mai întâmplă. Nu pot să... Nu este asta mecanismul. Nu este asta. Nu. Trebuie să trimiți SMS la 0735 600 100. SMS cu tarif normal, da. Numele și orașul din care asculți Kiss FM. Cum te cheamă și de unde asculți? Îl trimiți și gata. Aștept să fii sunat. Dacă ești sunat, te spui indiciul care a fost pe post. Ok, hai să luăm dedicații. Am pus așa și o melodie foarte interesantă în fundal. Salutare, băieți, vreau să dedic toate piesele din această seară, în special maestrului, mamă, urăsc asta, urăsc cuvântul maestru. Maestre. Maestrului Olix. De-abia aștept să veniți mâine seară cu partidul Kiss FM la Reșița. După părerea mea, cred că va fi cel mai important eveniment în materie de party și o să fie o nebunie totală. Vă salută Danuț cel cu ochelari și tricou bambu. Atenție, da? Ne vedem, deci, acolo. Eveniment în materie de party. Deci asta e materia maximă, party? Da. Unde ai studiat? La școală? Asta cu materia party, cum nu știi? Da, deci ca să devii maestru, trebuie să studiezi materia party. De la Tony din Pitești să fie pentru cel mai bun prieten Alex, Ali și pentru cea mai tare gașcă de colegi să fie o melodie frumoasă. Dacă nu se mai poate, Laura, un vis și pentru voi, sunteți cei mai tari. Așa? Mamă, ce... Da, niște... Da. S-a virusat softul nostru de... Pentru o frumoasă domnișoară, Denisa, din partea prietenului Avram din Sân Mihaiu, German, Timiș, salutare, Sân Mihaiu, Timiș, ne vedem acolo în weekend, ne vedem în zonă, de fapt. Asta pentru că unele SMS-uri arată ca și cum ar fi virus. Vă rog, citiți și SMS-ul meu, bună, sunt Denisa și vreau și eu melodia Deliei Dale pentru soțul meu cu mesajul, dacă mă înșel, te omor. Wow, deci vezi că asta este, da, e nasoală. Cu... Adevărată declarație de dragoste. Dacă mă înșel... Bună seara, Kiss, mă numesc Ramon, aș dori și eu o dedicație pentru iepurașul meu, Marian, cu mesajul, te iubesc mult de tot. Uite, vezi, iepurașii nu se înșală. Aș vrea să văd și mesaje pentru Moș Crăciun, nu doar pentru iepuraș. Pentru tata gașca Kiss FM, pentru prințesele mele, Ana, în paranteză, Bianca Drăgușanu, pentru Gianina, Daniela Crudu, așa, o melodie mai veche, Alexandra Stan, Mr. Sex Obit. Ce zice? De la George, șofer pe 336 în capitală. Hei! Ai înțeles, nu? Foarte bine. Asta este un nou alint, să te alinte cu Bianca Drăgușanu sau Cruduța, e maxim. Dar cum îi zice? Drăgușanco? Hai, vino acum. Drăgușanica, mă, mică, vino aici. Bine, hai să continuăm mixul. Andra, telefon avem imediat. Îi rugăm pe cei care fac tracklist-ul să nu bage în seamă piesa care s-a auzit mai devreme, în fundal, așa. Pitbull cu Marc Anthony, apoi Rain Over Me. Și până să-l auzim pe Pitbull cu Marc Anthony, o să-l auzim pe Pitbull împreună cu Mohombi și Neyer și o domnișoară foarte drăguță, Suavemente. După care, puțin mai acolo, avem și Tara, Missing You. DJ Anc și Onyx împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Sunt ultimele 50 de minute non-stop hits. Come on! Bye.

a new vodka, lands a new majority, ya tú sabes. Next step, la casa blanca. No hay carro, no vamos en balsa. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the will. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Momentul să facem alte anunțuri, nu? Ce, da, anunțuri, avem rubrica noastră specială de anunțuri, câini pierduți. Anunțuri. Avem un câine pierdut, l-a adus cineva aici la recepția. Nu, și am văzut pe holul de intrare 6 scutere, cred că sunt pierdute, nu? Da, nu știm, nu știm ce e cu ele. Apropo, trebuie să ne pozăm cu unul dintre ele, să vă arătăm cât de bine arată scuterele astea. Nu știu dacă trebuie să spunem că sunt 6. Nu, trebuie să spunem? Nu, nu. Că e doar unul momentan. Dar să spunem că avem un safe aici în care ținem banii de la Kiss Cash, e bine? Da, da, este adevărat. Nu, dragi prieteni, foarte important este să vă spunem despre noua aplicație Fresh Tapore. Asta era anunțul, ok, da, bine. Da. Intrați pe kissfm.ro/ft40. Acolo aveți o aplicație foarte, foarte complexă și simplă. Avem link-uri către YouTube, informații despre artiști, play din piesă, refrenul piesei și cel mai important și mai frumos lucru pentru fani. Am uitat. Mixul. Da, mixul. Puteți să vă faceți mixul. Glumesc, l-am uitat. Puteți să vă faceți mixul și, de asemenea, cred că cel mai important, de fapt, este să vă faceți topul vostru și să-l trimiteți. Să-l trimiteți... Stați acolo, apăsați pe butonul de trimitere, da, iar Andreea Berghia adună toate topurile trimise de voi, iar sâmbătă de la 10 împreună cu DJ Almud prezintă Fresh Tapore. Din toate rezultă unul singur final. Ok, avem Tara Missing You, piesă nouă. Amna, Tell Me Why, piesă veche. Și DJ Jonesy cu Aner, I Like It, piesă medie. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Auzi, noi ce-am băut azi? Nimic, cafea. Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Oli. I'm missing you. mindset. Loving is how said, out of the offset. I put my trust in you, inspire you. I stick with you and I stand for you. Cause this girl's my everything. And I just do anything. I try to see so you see clearly. Jane comes in the morning, surely. I've been lately saying every goes on the toes in the pole. I think now to bring a little rose. Stick with me and I bring a mega dose. Heart with you, I stand for you. You got no clue, baby girl, I've been missing you. Now tell me why you said goodbye. Now tell me why Please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me Chelsea și Ana. Tu știi cum îmi place, tu știi. Frumos, parcă sunt Body and Soul de acum 10 ani. Hello, băieți, sunteți locul întâi. Vreau și eu un delichist, toate piesele pentru toate fetele din Iași, pentru că sunt mortale, dar în special pentru o fată, Roxana, liceul de informatică Copou, Pupici, Iulian din Iași. Hai să vedem ce mai avem, ce mai avem, ce mai avem. Salutare, sunt Mădălina, vreau și eu cea mai nouă melodie pe care o aveți pentru toți prietenii mei din Brățnaca. Brătășanca, mă. Bine. Hello, aș dori și eu melodia Juliei. Mi-e dor de... Mi-e dor. Mi-e dor? Cântă ea? Mi-e dor? Mi-e dor. Ah, am găsit că are o piesă nouă. noi. Are piesă nouă, am auzit-o. Mi-e dor de noi se cheamă piesa aia, nu-i mi-e dor. Pentru verișoara mea Cornelia și prietenul ei Nicușor din Severin. Pa! Ce plac SMS-urile cu pa la final. Da, ești... Da. În final, dedicație specială pentru iubita mea Bobiță, melodia Fallen River, Slicky Lee. Vă rog să dați dedicație pe post Luci din Oradia. Bobița o cheamă, mă, că nu sunt pe invers. Vreau să fac un dedichis să fie pentru surorile mele. Vreau și eu Riana cu 2 de N, da? Hello, băieți, sunt Alexandru din Ploiești și vreau și eu Fly Project, muzica cu S, da? Nu cu Z. Pentru toți chisomanii. Bună, bună, sunt Bianca din Petroșani. Aș vrea și eu melodia Beauty Mafia cu Premeditare. Vă pup și pentru puiul meu Grațian din Petroșan. Grațian din Petroșan. Ralo care are business. Connector vine cu Yaring ding ding di ala. Și Erike împreună cu Pitbull. O piesă nouă, poate, da? Tare. I like how it feels. Like how... O piesă nouă, o nouă. Mă uitam la titlu, zic, ce scrie acolo? Că nu văd, că nu bat până acolo. Ok. În curând, o emisiune cu ochelari. Sau emisiunea la gaz, cum vreți voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix, yo.

Pitbull la Kiss Kiss in the Mix. Stau să mă întreb dacă întreb pe Enrique câte piese are în total, câte single-uri a lansat. Se gândește un sfert de oră. Sigur, un sfert de oră se gândește. Dar dacă îl întreb pe Pitbull câte piese are, o să zică toate. Da, exact, toate. Cum câte? Toate. Facebook.com/KissFM România. Acum 3 minute am dat startul de Kiss-urilor acolo și hai să vedem care sunt Kiss-omanii care au fost pe fază și care au scris repede, repede de Kiss-urile acolo. Adi zice un Kiss pentru cei supărați din fața televizorului cu mesajul dați pe Kiss FM că e mai mare veselia, orice melodie veselă, zice. Simona, pentru cea mai bună prietena mea, Isa, o pup și pentru toți Kiss-omanii și pentru voi, echipa Kiss FM. Cristian zice, mai vine o piesă cu Pitbull. Toate, da, o să fie cu Pitbull. Și Pastiluța Luz pentru cea mai bună prietena mea, Serdan, o pup și o aștept la o bârfă. Și pentru toți Kiss-omanii și echipa Kiss. Mai avem o piesă pe care o știți cu siguranță, dar un remix care n-a fost difuzat foarte des la Kiss FM și nici în emisiunile noastre. Fly Project și Ana Moga, Goodbye, remixul semnat Alexino. Aisa vine cu Sweet Embrace. Și ne întâlnim și cu Livi și Mona, Sweet Love la Kiss Kiss in a Mix. I wish I never said goodbye. și Mr. Boba în studioul Kiss FM. Bună seara, hello, hello. Bună seara, domnilor, salutare. Adică mai avem 4 minute și intrăm în programul lui numit Kiss in the Night. Să te întrebăm de subiect sau să nu te întrebăm? Cum preferi? Să mă întrebați de subiect. Bun, te întrebăm de subiect. Astăzi aleg varianta A. Dar până să ne întrebăm pe Marian de subiect, mă uitam pe Facebook, am văzut că Rihanna are 46 de milioane de fani. 337.300. Da, ce să mai nu? A, deci îi dau un like, că are destul. Care, din care jumătate de milion discută despre asta. Deci... Și da. Am găsit un making of pentru videoclipul acestei piese, un videoclip foarte, foarte bun și making of-ul la fel arată foarte bine, ne uitam acum la el. Așa încât căutați pe YouTube, We Found Love Behind the Scenes. Sau îl găsiți pe, pe canalul de Facebook a Rihannei. Mai avem 2 minute, așa că avem timp să vă povestim despre ce vrem noi. Da, întreabă-mă Ovidiu, lasă-l pe Olix. Bun, și apoi revenim la întrebările. Marian, ce facem weekend, mai exact? Băi, în weekend o să fiu aici la radio. Asta vrem să aud. Ovidiu? Da. Următoarea pleci, întrebare. Pleci din București numai când ești în concediu? Băi, da, în mare da. Și în cursul zilei, până la 10 am timp să dau o fugă, de exemplu, până la Mogoșoaia. Și am înțeles că am filmat și videoclip acum, nu? Până la Mogoșoaia și după aia să te întorci că ai altă emisiune. Exact. Domnul Ovidiu, că tot m-ai întrebat ceva mai devreme și că vreau neapărat să spun asta, astăzi vorbim despre amenzi. Sunt curios pentru ce ai luat amendă, nu neapărat în bani. Poate ai fost amendat ți-ai pentru... Ți-ai luat-o azi? Nu! Nu? Dar nu. Sunt curios așa. Mă gândeam că ai oprit poliția. Nu. Fii atent aici, fază tare. Acum 2 zile, chiar după ce plecam de la radio, acum 2 nopți, m-a oprit poliția din greșeală. M-a oprit, era radarul pe acolo pe unde am trecut, m-a oprit și au venit la mine și mi-au spus: îmi cer scuze, nu pe dumneavoastră, trebuia să vă oprim. Dumneavoastră mergeați cu 30 la oră. Da, 35 maxim, așa că eram într-o zi bună. La 39 îi sare un... neuron. Foarte tare asta. Vreau să zic că tot ziceai cu poliția, ar trebui să facem într-o zi, în emisiunea ta, în emisiunea noastră, în orice emisiune, nu mai contează, ar trebui să facem o rubrică în care oamenii să sune și să facă dedicații pentru polițiștii care s-au purtat frumos cu ei. Adică... Da, nu cred că ar fi prea multe dedicații. Ba, eu zic că ar fi. Ar fi 2-3 pe program, da, așa sunt, maxim. Sunt mulți polițiști care... Păi uite, vezi, deci tu... eu ieri l-am întâlnit pe primul. Și am fost oprit în viața mea de câțiva polițiști. Primul SMS în emisiune. De bine. Da. Eu zic, dacă vrem să facem o treabă, să facem invers. Deci, avem o muscă în studio. Oameni... Bine, mă, eu nu mai zic nimic. Într-o cră direct care... Într-o nu sunt geamul, dar a venit cu liftul. Frate, cum a ajuns musca asta? A venit la Mr. Boba în portofel. Da, mă, las că am ajuns. Hai, seară frumoasă, vă dorim weekend excelent de mâine și până duminică vă întâlniți cu Weekend Mix, Marian Boba și DJ Jonesy. Iar acum, după ora 22, ultima ediție a săptămânii de Kiss in the Night, matinalul vampirilor cu Marian Boba. Și musca! Ce musca? Se ascultă la Kiss. Musca sau musica?